ฉันไม่ต้องคิดทุกทีที่เธอเข้ามาทักทายถ้าไม่รักถ้าไม่หลงถ้าไม่ฉันมีมันคงแอบคิดไปไกลเกินตัวก็รู้ถึงรู้ว่าเธอมีใครหนึ่งคนให้แชร์หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่ฉันได้แค่ฝันได้แค่นั้นแค่คิดในใจโอ้รู้ดีถึงรักเธอหมดหัวใจให้ตายก็เป็นไปไม่ได้รู้ดีไม่มีทางแต่หัวใจยังรักเธอยังคิดถึงเธออย่างนี้บอกกับตัวเองชีวิตเธอดีอยู่แล้วไม่เคยต้องการที่คิดถึงเธออาจทำให้ใจฉันลอยอาจจะเผลออาจจะพลั้งอาจจะคิดว่ามีหวังอาจฝันไปไกลโอ้รู้ดีถึงรักเธอหมดหัวใจให้ตายก็เป็นไปไม่ได้รู้ดีไม่มีทางแต่หัวใจยังรักเธอยังคิดถึงเธออย่างนี้ฉันไม่เคยเป็นคนสำคัญแค่เพียงในวันนั้นอาจดูเหมือนเรารักกันแต่ฉันนั้นคิดไปเองชีวิตเธอดีแล้วกับตัวเองชีวิต